عرض سلام و صبح بخیر حضور شما همراهان گرامی. برنامه بامدادی امروز شنبه 19 دی ماه 1388 خورشیدی برابر با 9 ژانویه 2010 میلادی با همراهی شما همراهان آغاز میکنیم. رادیو البرز از کانال 2 رادیو آهوس روی موج FM فرکانس 98 تا 70 مگاهرتز پخش می شود. زمان پخش برنامه بامدادی رادیو البرز شنبه از ساعت 8 تا 12:30 دقیقه و یک شنبه از ساعت 8 تا 11 بامداد. شماره تلفن مستقیم رادیو البرز 86 18 09 12 و تلفنی که در طول هفته در خدمت شما هستیم 27 58 22 12. آدرس الکترونیکی ما رادیو البرز @hotmail.com، سایت اینترنتی ما iraninfo.dk و شما می توانید که برنامه‌های قبلی رادیو البرز رو از طریق وبسایت iraninfo.dk و همچنین از طریق فیسبوک گوش کنید. می‌پردازم به خلاصه خبرهای امروز رادیو البرز. حمله و تیراندازی به روی خودروی مهدی کهروبی، حمله به دفتر نماینده ولی فقیه و امام جمعه یزد، استعفای یک دیپلمات جمهوری اسلامی در نروژ به عنوان اعتراض به سرکوب مردم توسط جمهوری اسلامی، افزایش دستگیری بهائیان و خطر اعدام آنها، انجمن بین المللی قلم آلمان سیاست ترور رژیم جمهوری اسلامی را محکوم کرد، رئیس ستاد ارتش آمریکا میگوید ناآرامی در ایران ادامه مییابد، اما در مورد مسائل داخلی ایران گزارشی را داریم برای شما. علایق شخصی خامنه‌ای و نحوه 1,000,000 پوندی وی، برنامه اختصاصی صدای آمریکا در مورد 7 ماه گذشته و مصاحبه های مختلفی از جمله مصاحبه یکی از مادران داغدار و محکوم به اعدام از صدای آمریکا. با ما باشید تا ساعت 12:30 امروز. Thank you. زنجیر از پا وا کن، رسم کهن رسوا کن، آیین نو برپا کن، بذر عدالت در وطن باشیم و شادی ها کنیم. بندارنی افتارنی دلدارنی آیین ما، بندارنی افتارنی دلدارنی آیین ما. محبوب ما ایران ما، نام خوشش در جان ما، محبوب ما ایران ما، نام خوشش در جان ما. آزادی آزادگی شایسته مرداب نیست. بندارنی گفتارنی کردارنی کاهین ماست. بندارنی گفتارنی کردارنی کاهین ما. از من و ما گذر کنی، به پیشتن سفر کنی، شبیم از خانه ها همراه سیل توده ها، از شر دیوان و ددان، از یاب گویان و بدان، آزاد کنیم مام وطن، آزاد کنیم مام وطن. و اتحاد و یک دلی گلزار و آبادش کنیم، دلشاد و پردادش کنیم. ما آمدیم قوغا کنیم، ما آمدیم قوغا کنیم. بشریت تمام رشد خود را مدیون گروهی انگشت شمار است، نه گروه های بیشمار مردم. آنها همچون تخت سنگ های خارائین رشد جامعه را سد کردند. جامعه محروم گروهی دانشمند، گروهی عارف، گروهی نوآور بوده است. هر گونه که توانستند مانع ایجاد کردند. از اوشو. دوستان درود بر شما، حالتون چطوره؟ جسم و جانتون از سلامتی و شادی پر باشه. فصل زمستان است و طبیعت بی جان، اما ما که جان داریم و داریم زندگی رو ادامه میدیم. برف سفید از پاکی صداقت سخنها دارد، پاکی هم از عشق ورزی میگوید. ایران رو از دیرباز سرزمین عاشقان می دانستند. دریغ است که آن سرزندگی، شور و شوق و مهر و عشق به دلمردگی، ناامیدی، نفرت و جنگ و کشتار تبدیل شود. تأکید بر عشق، بر مهرورزی از زبان بزرگان عالم شاید یه نوری باشد، مخصوصا برای جوانان عزیز ما. باید با جادوی کلام زیبا بتونیم جوانان خود را از این خشونت و دشمنی ها دور نگه داریم و طعم عشق و مهرورزی رو به جای خشونت در دلشون جای بدیم. ایران کشوری است که 61% جوان دارد. این یک وظیفه ملی و انسانی همه ماست که با جوانان خود رفتار بهتری داشته باشیم، نه فقط جوانان خودمون بلکه با همه جوانان. هر قدر که از زندگی مانده نباید صرف احوال پرسی و تعارف و خوردن تلف شود. باید به کارهایی که باید انجام شود و نشد برسیم. آلوین تافلر و هایدی همسرش کتاب‌هایی نوشتند مهم در مسئله جهان امروز. کتاب جنگ و ضد جنگ، بقا در آستانه قرن 21 از بهترین نویسندگانی هستند که ایده‌های جدیدی برای آینده دارند. جنگ و نفرت انگیزترین پدیده است که بشر خلق کرده است. قتل و عام و مهاجرت و جهانگردی، جابجایی جمعیتی که از مشخص‌ترین ویژه‌های خشونت در قرن 20 بوده است. نویسنده ایو میشو، ترجمه بابک سید حسینی. اولین کشتار ارامنه به دست ترک‌ها 1.5 میلیون قربانی داشت. نسل‌کشی یهودیان به دست نازی‌ها 6 میلیون قربانی داشت. سیاست در اردوگاه‌های جمعی در اتحاد جماهیر شوروی باعث نابودی 20 میلیون شد. جنگ بیافرا 1 میلیون کشته داشت. قتل عام مردم کامبوج به دست خمرهای سرخ بیش از 1 میلیون قربانی داشت. کشتار در رواندا و بوروندی 1 میلیون قربانی داشت و و و که بسیار هستند. آدم‌کشی با قطار و حمل و نقل، اتاق گاز، گروه‌های آدمسوزی، گولاگ در اتحاد جماهیر شوروی که باعث نابودی میلیون‌ها انسان شد. در خدمتتون هستیم با مطالبی. تلفن همراه ممکن است از آلزایمر، همون فراموشی پیشگیری کند. رابطه کمخوابی و احتمال افسردگی، راه‌های مقابله با بدخوابی، تأثیر دیرخوابیدن در افسردگی و فکر خودکشی در جوانان، چرا انسان‌ها همدیگر را می‌بوسند؟ اکثر مردم از خطرات چربی دور کمر بی‌خبرند. داماد شب عروسی با خواهر زنش در ایران فرار کرد. دانشمندان تصور می‌کنند که البته به این نتیجه رسیدند که وراثت در سفید شدن مو تأثیر دارد. با مطالبی که در خدمتتون هستیم، بیاییم روز دیگری رو با موسیقی این ملودی روح آغاز کنیم و سلام و صبح بخیر به همه شما عزیزان در سراسر جهان. دور از همون با تو من هر شب هر روز همیشه غرق رویام، بی تو من سرد و تنهام، با تو من دور از همون، با تو من هر شب هر روز همیشه غرق رویام. همیشه خوبی مهربونی، تو میتونی از نگاهم عشق رو بخونی، تو میتونی آره تو میتونی عاشق بمونی. من میمیرم من میشکنم در به در باشم و گم میشم توی جاده، من میمیرم من میشکنم در به در باشم و گم میشم توی جاده. عشق تو اسیرم عاشقم، عمرم با من بمون نمیرم، عاشقم باش عاشقم باش. وقتی که نیستی دل من میگیره، بی تو جون میکنه نمیره، پیش تو اما زندگی شیرینه، بی تو میمیرم وای میمیرم. من میمیرم من میشتنم در به در میشم و گم میشم توی جاده، من میمیرم من میشکنم در به در میشم و گم میشم توی جاده. جون جونم تو رو میخواد، قلبم تو رو میخواد، دل این دل تو رو کلامی کوتاه نویسنده کتاب جنگ ضد جنگ رو به شما معرفی کنم. آلوین تافلر و همسرش هایدی کتاب‌های موج سومی، جابجایی در قدرت، شرکت انتباق پذیر، ورق‌های آینده و شوک آینده شناخته شدند. نام هایدی همسر تافلر در بیشتر این کتاب‌ها دیده نمی‌شود، ولی تافلر از نقش او در تهیه و نگارش آثار یاد می‌کند. هر کدام از این کتاب‌ها مملو از ایده‌های تازه است که ذهن را در مقابل برابر مسائل قرار می دهد که پیش از اون مطرح نبود. سه کتاب، شوک آینده و موج سوم و جابجایی در قدرت، مهمترین مسئله جهان امروز است. تافلر و همسرش برای نوشتن هر کتاب مطالعه زیادی کردند. با افراد بسیاری در گوشه جهان مصاحبه و گفتگو کردند. مترجم خانم شهیندخت خارزمی است. بقا در آستانه قرن 21. دنیای ما به طور طبیعی به فرضی‌های استوار است. صلح وضعیت طبیعی، هرگاه جنگی در می‌گیرد تعادل نظام اجتماعی به هم می‌خورد. نظام جهانی معقول و منطقی است که هیچ کس واقعا خواهان جنگ نیست. حکومت‌ها ذاتاً از خطرجویی بیزارند. جامعه بشری با پیشرفت خود به سوی صلح پایدار قدم برمی‌دارد. اکنون در آستانه قرن 21 شاید فرو ریختن آوارگونه این پیش‌فرضی‌ها هستیم و با بروز جنگ در هر سال همراه با وقوع پی در پی ترور، داد و ستد مواد مخدر و خرابکاری‌های زیست محیطی و درگیری‌های پراکنده دیگر، چگونه می‌توان صلح را وضعیت طبیعی دونست؟ نظام جهانی را معقول و منطقی پنداشت. با مشاهده جنگ‌هایی که هیچ انگیزه عقلانی ندارند، چگونه می‌توان پذیرفت که حکومت‌ها خواهان جنگ نیستند؟ جنگ نفرت انگیزترین پدیده است که بشر خلق کرده است. گویا میل به جنگ در نهاد انسان نهفته است. وقوع دست کم 150 تا 160 جنگی که تنها طی کمتر از 50 سال اخیر از 1945 به این سو رخ داده است. 60 سال اخیر از 1945 به این سو رخ داده است. در حدود 40 میلیون تلفات بر جای گذاشته. کافی است که نفرت از جنگ را در بن و جان انسان معاصر جای دهد. ولی نفرت انگیز تر از آن این است که باید درست زمانی که جنگ را واقعیت انکارناپذیر حیات بشر می‌بینیم که با توشه سنگین و پربار از پیشرفت‌های حیرت انگیز و غرورآفرین علمی تکنولوژیکی در آستانه ورود به عصر تازه و تمدن تازه قرار گرفتیم. تمدنی که همین دو دهه قبل تصور می‌شد نویدهای بسیاری برای انسان دارد، از جمله تکوین جامعه‌ای که در آن انسان به اتکا به داناییش میتواند انسانی تر زندگی کند و آرمان صلح و رفاه و عدالت و خلعت را تحقق بخشد. حالا کتاب جنگ و ضد جنگ به ما میگوید هرقدر به این قرن افسونگر نزدیکتر میشویم، در مغز استخوانمون سوز و تلخی این واقعیت را بیشتر حس میکنیم که جنگ و نه صلح محور حیات اجتماعی انسان امروزی شده و هیچ دلنگرانی جامعه پیشرفته چیز دیگری نیست جز بهتر جنگیدن، پیشرفت جنگیدن، پیشگامی در تکنولوژی‌های جنگی، مسابقه اصلی امروز و فردا شده است. مسابقه‌ای که بیشترین منابع انسانی و مادی و تکنولوژیکی را به خود جذب کرده است. به راستی این تمدن نوین اگر واقعیت محوریش جنگ باشد، دیگر چه دستاوردهای تازه‌ای برای بشر دارد؟ آیا تازگی این اصل تنها در دستیابی به ظرفیت‌های رهت‌انگیز برای تخریب و نابودی و کینه‌توزی و سیزجویی است؟ آیا اوج تکامل اجتماعی بشر این است که آخرین محصولات دانایی‌اش را به کار گیرد تا به شیوه‌های دقیق تر و سریع‌تر، مطمئن‌تر دست به کشتار بزند؟ واقعاً بشر کدومی سمت در حرکت است؟ و این ماشین غول‌آسای مهارناپذیر تکنولوژی زده جنگی او را به کجا می‌کشاند؟ با این روند آیا چیزی باقی می‌ماند که انسان مدرن به خاطرش فخر بفروشد؟ یا به واسطه بهره برداری از بخش کوچکی از توانایی‌های مغزیش کیهان کشف نشده کوچکی که تنها خاص اوست نه مخلوق دیگر، توانسته است اشرف مخلوقات بودنش را به اثبات برساند. بر سر آن خرد و فرزانگی میبایست پس از عمر هزاران ساله تاریخی خود اکنون به اوج پیشرفت رسیده باشد. چه آمده است؟ آیا رفتارهای فردی و جمعی، سازمانها، حکومتها، رهبران سیاسی و فکری خالی از خردورزی شدند؟ چرا چنین شده است؟ کدام نهاد اجتماعی میتواند انسان و جامعه مارسر را از غرق شدن بیشتر در این ورطه باطلاق گونه سیتیز ورزی باز دارد؟ واقعا کدام؟ شاید باید نهادی جدید خلق کرد، نهادی که بتواند نیروهای مهار پذیر عقل و خرد را در جهت جلوگیری از گام برداشتن در راه جنگ به کار گیرد. به هر حال این کتاب میگوید واقعیت‌های موجود حاکی از آن است که صلح در حال حاضر رویای پیش نیست یا دست کم آرمانی است که در راه تحقق آن باید سخت کوشید. جنگ هوایی است که در آن نفس می‌کشیم. اگر واقع چنین باشد باید واقع بینانه و عالمانه با آن مواجه شویم. هر جامعه برای خود دشمنانی دارد، خیالی یا واقعی. فروپاشی مرزهای ارتباطی و روند تصاعدی وابستگی متقابل ایجاد می‌کند که بیش از پیش در جریان تحولاتی قرار گرفتیم که در سرزمین دشمن یا دشمنانمون در حال وقوع است. دست کم ما باید بدونیم در شیوه جنگیدن و تفکر نظامی حریفان چه تحولاتی در جریان است تا بتوانیم بهتر با آن مقابله کنیم. به قول تافلر، هر کشوری باید برای خود استراتژی دانایی نظامی تدوین کند، یعنی توانایی نظامی در برابر حریفانی که این دانایی ها از نظر ماهیت و حجم و دانایی های نظامی کشورها و جوامع غیر پیشرفته با آن سرکار داشتند بسیار هم متفاوت است. مرغان غزل خوان همه پر پر شده در باغ، بشکست دل بلبل و بیداد کنم داغ. افسوس صد افسوس، افسوس صد دل خود به چمم داد، بی جرم و گناه گشت کنون تومه سیاد. افسود صد افسود، افسود صد کسی کو به کمن کمش به بد افکن، چا شادی زدنش دو خواهم به سارم به شبت خرس و دربن آواره محجود افسود زدم افسود افسود زدم افسود جاوید بمانیم تا چرخ و فلک همس چو آتش بخروشیم تا کیز حقیقت من تو دیده بپوشیم افسود زدم افسود افسود زدم چه نیازی به وجود ملت هاست؟ زمین سراسر یکیست، تنها در نقشه هاست که مرز می کشند. به خاطر همون مرز ها می جنگی، می کشی، جنایت می کنی. چه بازی ابلهانه‌ای و تنها زمانی می توانی دلیلی بر ادامه بیابی که تمامی بشریت را دیوانه بدانی. چه نیازی به وجود ملت هاست؟ چه نیازی به گذرنامه ها، روادیت ها، محدودیت های جغرافیایی است؟ این زمین به تمامی از آن ماست. حق داریم هر جا، هر کجا که خواستیم سفر کنیم. قتل عام و مهاجرت و جهانگردی جابجایی جمعیتی از مشخص‌ترین ویژگی‌های خشونت در قرن بیستم به شمار می‌رفت. پاکسازی قومی، نقل و مکان جمعیت‌ها که در اثر این پاکسازی پیش می‌آمد از جلوه برجستگی‌های این جابجایی‌هاست. این پدیده نیست که از زمان بحران یوگسلاوی یا قتل عام‌های رواندا شروع شده باشد. تمام قرن بیستم قرن انتقال اجباری جمعیت‌ها، تبعید آنها به اردوگاه‌های جمعی بوده است. اما همه نقل و مکان‌ها زایده خشونت نیستند. برخی ناشی از مهاجرت هستند به داخل یا خارج، برخی به جهانگردی توریسم مربوط می شود. این حرکت های آرام جمعیتی به واسطه اختلالاتی است که به وجود می آید، ملاقات هایی که بین خارجیان ایجاد می کنند، تغییرات فرهنگی که حامل آنند، بحران های هویتی که باعث می شوند و مسائل مربوط به جا افتادن در یک فرهنگ هم رنگ شدن به طور غیر مستقیم خشونت به بار می آورد. نسل‌کشی و جمعیت‌های جابجا شده با بازگشت به کارگیری نظام یافته شکنجه، نسل‌کشی‌ها سیاه‌ترین چهره قرن بیستم را تشکیل دادند. اولین کشتار بزرگ ارامنه به دست ترکای عثمانی است که 1.5 میلیون قربانی داشت. نسل‌کشی یهودیان به دست نازی‌ها 6 میلیون قربانی داشت. سیاست تبعید نظام یافته به اردوگاه‌های جمعی در اتحاد جماهیر شوروی باعث مرگ میلیون‌ها نفر شد، شاید به 20 میلیون بیشتر. جنگ بیافرا 1 میلیون کشته داشت. قتل عام مردم کامبوج به دست خمرهای سرخ بین سالهای 1975 تا 1979 بیش از 1 میلیون قربانی داشت، در کشوری که 7 میلیون سکنه داشت. کشتارهای بین قومی در رواندا و بوروندی نزدیک به 1 میلیون قربانی داشت. البته نباید نسل‌کشی های کوچکی که جمعیت ها هدف قرار دارند را هم از یاد ببریم. نسل‌کشی های کوچکی که قتل عام بودند، نسل‌کشی هایی که به اقلیت های کوچک مربوط می شود، نظیر اقوام بومی سرخپوستان آمازون و به کوههای اند و بومیان آمریکای مرکزی، کلیهای اروپایی و بیابانگردهای سنگال. در قرن بیستم مرگ نوعی صنعت و نوعی کسب و کار بود، چون نمیتوان به آسانی رقبا را دست جمعی از بین برد، ازا باید سازمان یافته شود. آدم کشیهایی با قطار حمل و نقل، اتاق گاز، کوله های آدم سوزی یا استقرار سیستم گولاک در اتحاد جماهیر شوروی که دست کم از اتاقهای گاز و کوله های آدم کشی نداشت. مثلا در کامبوج بین سالهای 1975 تا 1979 عملکرد اداری بدون اختلال دنبال می شد و رقبا پس از اینکه به دقت ثبت می شدن حذف می شدن. تعداد مأمور وظیفه شناس به عذر بیگناهی و نادانی قابل قبول نیستند. دستگاه دیوان سالار شایسته‌ای که به ماشین کشتار تبدیل شد. قرن بیستم قرن پناهندگان، قرن ترک وطن کرده هاست. در جنگ اول شاهد مهاجرت دست جمعی غیر نظامیان وحشت زده در برابر ورود اشغالگران که سیستم ترساندن غیر نظامیان و تشویق آنها به فرار در پایان جنگ اول. پس از پایان جنگ اول جهانی 1,300,000 یونانی که اکثر از ترکیه به کشورشان بازگشتند، در حالی که 400,000 ترک مسیر معکوس را پیمودند. 200,000 بلغاری به بلغارستان کوچکتر شده برگشتند. در آغاز انقلاب روسیه 3,000,000 روس جابجا شدند. تعداد پناهندگان در اروپا در 1914 تا 1942 در حدود 5,000,000 تخمین میزنند. جنگ داخلی اسپانیا منجر به جابجایی 500,000 پناهنده شد. کارنامه جنگی جنگ جهانی دوم بدتر از ایناست. هابس بابام در تازه ترین کتابش در مورد قرن بیستم میگوید که 40,500,000 پناهنده در اروپا در سال 1945 بودند. در پایان جنگ آلمان که 13,000,000 آلمانی را به لهستان، اتحاد جماهیر شوروی، چکسلواکی و اروپای مرکزی اخراج شده بودند پذیرا شد. 10,000,000 نفری که در دوران جنگ با آلمان برده شده بودند به زور به کشورشان بازگردانده شدند. در سالهای 1944-1989 آلمان شرقی سابق 4,400,000 نفر از جمعیت خود را به آلمان غربی رفته بودن از دست داد. بازگشت فرانسویان الجزیره در سال 1962 1,000,000 نفر بودند. این فقط در قاره اروپا نبود، بلکه در استعمار زدایی هند، جنگی که باعث به وجود آمدن پاکستان شد، 15,000,000 را جابجا کرد. جنگ کره 5,000,000 پناهنده کره ای را به سمت کره جنوبی روان کرد. در 1960 1,200,000 یهودی به اسرائیل رفتند، در حالی که 1,300,000 نفر فلسطینی پناهنده شدند. استقرار رژیم سوسیالیستی در ویتنام سرآغاز فرار 500,000 نفر با قایق بود. در سالهای آخر دهه 1990 جابجایی جمعیت گریبانگیر اروپای مرکزی، خصوصا کشور بالکان، افغانستان، کردستان، آفریقا، با قتل عام‌های رواندا و جنگ داخلی لیبریا، نسل‌کشی‌ها، تبعید به اردوگاه‌های جمعی، حرکت‌های جمعی ارتباط تنگاتنگی با هم دارند. نسل‌کشی‌ها پایان مرگبار حرکت جمعیت اجباری هستند که به خودی خود به ایجاد گورهای دست جمعی انجامید. نسل‌کشی‌ها با صورت خیالی، اصالت ملی، هیستری‌های ملی‌گرایی و اختلای سپرهای بلا ارتباط دارند. پاکسازی قومی و تمام تلاش‌ها بران دستبندی مجدد جمعیت هاست در گیری اقلیتی رها شده. مخالفان و دشمنان به طور معجزه آسا انسانی ناپدید شدند. مخالفان و دشمنانی که به طور معجزه آسا ناپدید شدند. می توانیم از خودمون بپرسیم تفاوتی بین نسکوشی خیالی و آرمانهای عقلانی واقعا معنی دارد؟ با عملیات پاکسازی قومی که پس از 1992 در سربهای بوسنی انجام دادن، متوجه خشونت جنسی و انجام تجاوز به طور نظام یافته جمعیت ها را به وحشت انداخته بود. همونطوری که تهدید به اعدام دست جمعی موجب وحشت می شود، اول به هنگام اشغال اتحاد جمهوری شوروی توسط آلمانی ها و هنگام ورود ارتش سرخ به برلین، بنابر تخمین متوسط پیش از 10 دسته زنان برلین در طول تابستان و پاییز سال 1945 مورد تجاوز قرار گرفتند. در خاور دور قتل عامها تجاوز با تجاوز همراه بود. اشغال، غارت نانکن به دست ژاپنی‌ها در سال 1937 مسئله قحطی شده‌ای بود که اهمیت پدیده زنان آرامبخش با خبر هستیم. زنان کره‌ای یا چینی که اسیر شدند، نیروهای ارتش ژاپن آنها را به بردگی کشیدند و در این قتل عام‌های رواندا و براندی باز هم عمل تجاوز در مقیاس وسیع انجام شد. این بربریت جنگ سنتی در مقیاس وسیع است که نشان می‌دهد در جنگ نظامی و غیر نظامی وجود ندارد. طرح جدید به نام طرح مارشال در جنگ جهانی دوم، بعضی از یهودیان در ارزای تهیه کامیون برای نازی‌ها نجات پیدا کردند و در آمریکا مستقر شدند. در سال 1994 شاهد اجساد تونسی‌های آفریقایی که در زیر بولدوزرها جان سپرده بودند و شاهد گورهای دست جمعی آنها بودیم. بعضی از یهودیان که به فکر تبید آنها افتادند در اردوگاه جمعی ماداگاسکار پیدا شدند. در اینجا هانس مونگوس اشاره میکنیم قتل عام‌های وسیع و فقرهای بومی را پشت سر گذاشت. اون میگفت دشمنان دشمن بودند، فقرا فقیر و تمام اینا اضافی بودند که محکوم به مرگ بودند. هیچ نمیتوانست در سرنوشت آنها شک داشت که مهاجرت و تبعید و اردوگاه جمعی و نسل‌کشی ها و جابجایی های داوطلبانه مهاجرت نیست. Oh, عجب گرامی شد این روزهای تکراری و این روزهای بی بگه عشقی نیست به یاد من دیدم فقط خود عشقه که میرسه به داد من ساز لحظه لحظه بی تو جلده های زندگی پریدنگه مرگت که بی تو حال و روز خوش ندارم بین من و لحظه های من همیشه جنگه با خوب عشق و واسه دردان و دگه سرده فکر نکن که اما قرن ما جابجایی‌های داوطلبانه جمعیتی هم هست بین آنانی که از فقر فرار می‌کنند و به کشورهای غنی می‌روند مهاجرانی که تعطیلات رو به کشورشان سفر می‌کنند و برای هوای آفتابی ارزان قیمت تغییر آب و هوا همه سوار هواپیماهای اجاره‌ای می‌شوند و بلیط‌های ارزان می‌خرند انسان حیوان که نیست که به زمین وابسته باشد او به کشف فضای دیگر می‌رود قرن‌هاست که اشغال‌های بسیار مهاجرت‌ها با غارت با بهره برداری همراه بوده است و حرکت‌های استعماری امروز به خاطر جهانی شدن حتی کارگران از جای به جای دیگر می روند مهاجرت به خارج می تواند دلیل بر ترک فقر فرار از اذیت و آزار گذراندن زندگی شروع زندگی جدید در کشوری جدید تمام این دلایل تأثیر داشته باشد در سال 1851 تا 1901 ایلندی ها از قحطی فرار کردند ایلند 72% جمعیتش را از دست داد لهستانی ها به سمت ایالات متحده آمریکا رفتند آنها نوعی فلسطینی های قرن 19 بودند مهاجران اروپایی جنوبی هم از فقر فرار کردند و به ایالات متحده رفتند تا ثروتمند شوند در آغاز قرن 20 شاهد ارامنه‌ای بودیم که از قتل عام ترک‌ها گریختند و به مارسی و جزیره آلیس رفتند شاهد یهودیانی بودیم که از شورش ضد یهود یا اولین آزار و اذیت‌های نازی‌ها فرار کردند فلسطینی‌ها آلبانی‌ها از فقر یا زندان فرار کردند امروز مهاجرت به سمت کشورهای غنی و مناطقی که از جاذبه اقتصادی برخوردار هستند تبدیل به نوعی جبر شده است مثلا یه نفر اهل غنا ممکن است زندگی در اروپا برایش جذاب باشد اما برخورد فرهنگی دیدار جمعیت‌ها همزیستی برای کسانی که از این دنیا نیستند آمریکا با نوعی فرهنگ مهاجرت اختصاص دادن به نوعی فرهنگ مهاجرت اختصاص دادن مکانهای حفاظت شده در محلهای قومی مناطق حفاظت شده بومی چند فرهنگی بودن خود را تضمین می کند استرالیا و کانادا را می توان نام برد بعضی در کشورهای مهاجرت کردن بعضی کشورها برای مهاجرت کردن ارزش ندارند چون احساس ترس و تردید دارند یا مثلا اهالی غنا می‌خواستن به هر قیمتی شده به اروپا بروند یا و یک ماه معادل یک سال حقوق خود را در کشورشون به دست بیاورند آنها روی قایق‌های قاچاق سوار می‌شدند حتی به دریا پرتشان می‌کردند چینی ها در سال 1980 از دیکتاتوری فرار کردند. فیلیپینی ها برای دستمزد ناچیز رهسپار عربستان سعودی شدند. برزیلی ها و کولومبیایی ها به کشور با قدرت خرید رفتند تا از راه فحشا و فقر زندگی کنند. این مهاجرت دلیل خوب و بدی هم دارد، از جویی گرفته تا نیاز آزادی، از مقاومت سیاسی گرفته تا مسابقه برای به دست آوردن خوشبختی، از اشتهای نوجویی تا میل به ماجراجویی. ترس از این وجود که مهاجران در دوران بیکاری شغلها را تصرف کنند، ترس از تامین اجتماعی دولت رفاه برای شهروندان سود ببرند، تعادل جمعیتی محلی یا ساختمان آنها به هم بخورد، همان ترس از دیگری است. ترس از نجات پرستی، ترس از کلتس هایی که وضعشان بدتر از خارجی ها نیست، ترس از ذخیره کردن پول که به کشورشان میفرستند، اختلاف جامعه‌ای. البته مهاجرت برای نسل‌ها فرق می‌کند. وفاداری به فرهنگ و حافظ هویت در بعضی مورد جرم است و همراه با خشونت گروهی که با آنها سر کار دارند. حدود 10 سال است که در فرانسه، انگلستان، آلمان نوعی بنیادگرایی اسلامی در میان مهاجرین به وجود آمده است. این مهاجرت‌ها مسائل ایجاد می‌کند و ما را به اندیشیدن همزیستی چهارفرهنگی و حقوق بشر جهانی یا برابری انسان‌ها برمی‌گرداند. جهانگردی هم نوعی مهاجرت است. 50 میلیون اروپایی از اسپانیا دیدن میکنن، 60 میلیون خارجی از فرانسه دیدن کردن، 100 هزار جهانگرد آلمانی، اسکاندیناوی یا ژاپنی به دنبال چیزای متفاوت با هزینه کم به دنبال لذت جسمانی به تایلند سفر کردند و با درسفچه راهنمایی که وجود دارد، از بیپول گرفته تا در ناز و نعمت زندگی کرده، به کشورهای دیگر سفر میکنن. اینا پیامدهای اقتصادی و به جریان افتادن پول، مصرف کالاهای وارداتی، صنعت هتلداری، حمل و نقل و پیامدهای تربیتی، زبانشناسی. امروز فقیرترین کشورها به گردشگری در دوره آموزش و هتلداری و مدیریت و کلاس زبان را تشکیل می‌دهند. توریسم هم می‌تواند پیامدهای خوب و بد داشته باشد. جهانگردان می‌توانند دلیل‌هایی به همراه داشته باشند. حتی می‌تواند دلیل هم جنسی باشد. جهانگردی نوعی به پناهندگی موقت شناخته شده است که مهاجران فقیر از آن برخوردار نیستند. جهانگردی نوعی به پناهندگی موقت شباهت دارد که مهاجران فقیر از آن برخوردار نیستند. پرنده مهاجر، ای پر از شهوت رفتن، فاصله قده دنیا بین دنیای تو با من. تو رفیق شاپرک ها، من تو فکر گلمونم. تو پیه عصر کل تو، من حریف بود نونم. دنیای تو بی نهایت، همه جاش مهمونی نور. دنیای من یک حفره در روی سقف سرده گور. من دارم تو آدمک ها میمیرم، تو برام از حریات سمیگی. من توی دیله بحشت میپوسم، برام خنده چرا سمیگی. آدمای روستایی با پاهای پیل بسته پیش تو یه عصد تازد، واسه آلبوم قدیمی یاد که میزنه یه بستن از یه عاشق قدیمی. برای من زندگی پره بس بس پره غم، یا مثل نفس کشیدم پره لذت دمادم. ای پرنده مهاجر، ای همه شوق پریدن، خستگی کول بار روی رخبت تن من، مثل یک پلنگ زخمی پر وحشت نگاهم. میمیرم اما هنوزم دنبال جون هنوزم. نباید مثل یه سایه زیر پاها زنده باشیم، مثل چتر خورشید باید برج دنیا باشی. Thank you. بار دیگه خدمت شما هموطنان گرامی عرض سلام و صبح بخیر دارم. در خدمت شما عزیزان هستم با خبرهایی از ایران. اما قبل از اینکه خبرهای ایران رو به آگاهی شما برسونم، دوست عزیز و گرامیم دکتر مهدی مظفری به ما اطلاع دادن که اگر یکی از دوستانی که چه خانم و چه آقا باشن مسلط به زبان فارسی و همچنین زبان انگلیسی و آگاه به مسائل ایران باشن و مایل باشن که همکاری بکنن با دانشگاه آهوس، میتونن با دکتر مهدی مظفری تماس بگیرن یا میتونن با شماره تلفن بنده 27 58 22 12 تماس بگیرن. بار دیگه تکرار میکنم، دوستانی که علاقمندن همکاری بکنن باید مسلط به زبان فارسی و زبان انگلیسی و همچنین آگاه به مسائل روز ایران باشن. در این صورت میتونن با دکتر مهدی مظفری تماس بگیرن یا با شماره تلفن من 27 58 22 12 تماس بگیرن. پردازم به خبرهایی در مورد ایران. محمد رضا حیدری کنسول ایران در نروژ خبر استعفای خودشو به عنوان اعتراض به سرکوب‌ها در ایران رو تایید کرد. این دیپلمات جمهوری اسلامی در پاسخ به خبرگزاری فرانسه گفت پس از سرکوب‌های شدید علیه تظاهرکنندگان روز عاشورا در ایران، به نشانه اعتراض استعفای خود را تسلیم کاردار ایران در اسلو پایتخت نروژ کرده و قصد بازگشت به ایران را نیز ندارد. آقای محمد رضا حیدری به این خبرگزاری گفته است نگران وضعیت خود، خانوادش پس از بازگشت به کشور است و به همین دلیل تصمیم ندارد به ایران بازگردد. وی در یک گفتگوی تلفنی با خبرگزاری فرانسه گفته دوستان به من اطلاع دادن که در صورت بازگشت با مشکلاتی روبرو خواهم بود. محمد رضا حیدری افزوده است مقامات جمهوری اسلامی از طریق سفارت ایران در اسلو به وی دستور دادن به تهران بازگردد، اما وی قصد بازگشت به ایران را ندارد. وی در توضیح دلیل همچنین نحوه استعفای خود به خبرگزاری فرانسه میگوید استعفایم را به کاردار سفارت تحویل دادم. به او گفتم که دیگر نمیتوانم به کار ادامه دهم. من این کار را برای همراهی با مردمم و آقای موسوی انجام دادم. این دیپلمات جمهوری اسلامی که به همراه همسر و دو فرزندش در نروژ به سر میبرد از 2 سال پیش به عنوان کنسول در سفارت ایران در اسلو به کار مشغول بوده است. وی به خبرگزاری فرانسه در پاسخ به این که الان چه کار می‌خواهد بکند و آیا قصد پناهندگی سیاسی دارد گفته است هنوز نمی‌داند که چه تصمیمی باید بگیرد. بنابر گزارش‌های ارسالی از ایران در پی حضور مهدی کهروبی در قزوین تعداد زیادی جمعیت سازماندهی شده با هجوم به منزل حجت الاسلام قوامی نماینده مردم قزوین در مجلس ششم مانع از ورود وی به مراسم عزاداری شدند. پس از این جریان مهدی کهروبی جهت دیدار و اقامت در قزوین به مکان دیگری رفته است که مجدداً این افراد که در حدود 500 نفر تخمین زده می شوند مانع از ورود کهروبی به آن مکان شدند. بنا به این گزارش همکنون شورای تامین استان، فرمانداری، نیروهای امنیتی و نظامی شهر قزوین در تلاش برای متفرق نمودن اغتشاشگران از اطراف محل حضور مهدی کهروبی هستند. لازم به توضیح است که مهدی کهروبی به دعوت حجت الاسلام قوامی رئیس ستاد مهدی کهروبی در قزوین جهت شرکت در آخرین شب مراسم عزاداری که در منزل آقای قوامی برگزار می شد به این شهر سفر کرد. همچنین از چند روز پیش ادعی در جهت ملتهب نمودن اوضاع با ارسال پیامک و انتشار خبر در رسانه‌های داخلی استان نسبت به حضور مهدی کهروبی در این شهر هشدار داده بودند. البته گفته میشه که به ماشین مهدی کهروبی هم تیراندازی شد و ماشین ضد گلوله وی شکسته شد، اما آسیبی به وی و همراهان وی نشده است. بر اثر تیراندازی نیروهای انتظامی در شهر ایرانشهر به سوی شهروندان عادی دستکم 8 کشته و زخمی بر جای گذاشته است. بنا به گزارش کمیته بلوچستان مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، در تاریخ مورخ 17 دی ماه ماموران نیروی انتظامی در خیابانی در ایرانشهر واقع در استان سیستان و بلوچستان به دلایل نامعلومی به سوی خودروی عبوری آتش گشودند که طی این اقدام راننده خودرو به نام مراد بخش کدخدایی در دم جان باخت و با برخورد اتومبیل وی با یک خودروی دیگر و آتش گرفتن آن خودرو 4 تن از سرنشینان خودرو بر اثر شدت صدمات وارده جان باختند. نیروی انتظامی پس از تیراندازی به سوی خودروی سواری بدون هیچ گونه کمک و اقدامی از صحنه آتش‌سوزی خارج شدند. لازم به ذکر است که همسر و 2 فرزند آقای کدخدایی که همراه ایشان بودند در این حادثه به شدت زخمی شدند. انجمن بین المللی قلم شاخه آلمان از برخورد دولت ایران با منتقدان رژیم جمهوری اسلامی به عنوان موج ترور یاد نمود و آن را محکوم کرد. بنا به گزارش خبرگزاری رویترز، معاون این انجمن روز جمعه 8 ژانویه در شهر دارمشات گفت مقامات جمهوری اسلامی با تمام کسانی که با تصورات دولت ایران مخالف بوده و به آن تن در نمی دهند مقابله می کنند. انجمن بین المللی قلم شاخه آلمان می نویسد رضا نجفی نویسنده و مترجم ایرانی که در طول سالهای گذشته کتابهای متعددی را از آلمانی به فارسی ترجمه کرده در روز 3 ژانویه دستگیر شده است. نجفی خوانندگان خود را با نویسندگان آلمانی زمان آلمانی زبان آشنا کرده و تا زمانی که مقدور بوده برای آزادی بیان گام برداشته است. انجمن بین المللی قلم شاخه آلمان با ابراز نگرانی می‌افزاید از محل نگهداری رضا نجفی خبری در دست نیست و همسر و پسر او نیز ناپدید شدند. دریا سالار مایک مولن رئیس ستاد ارتش آمریکا بر اهمیت اساسی دیپلماسی تاکید کرده و گفته است که حمله به ایران ممکن است خاورمیانه را بسیار بی‌ثبات کند. بنا به گزارش خبرگزاری رویترز، رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا تاکید کرده ارتش آمریکا مدت هاست بر روی تهدیدهای ایران و سناریوهای مختلف مطالعه کرده است. مایک مولن که در مؤسسه سیاستگذاری واشنگتن در خاور نزدیک صحبت میکرد، توانایی اتمی ایران را برای خاورمیانه بسیار مخرب خواند، اما افسود حمله به این کشور نیز برای منطقه بسیار خطرناک است. وی نسبت به عواقب ناخواسته چنین حمله‌ای برای جهان ابراز نگرانی کرد. وی گفت نه فقط آمریکا بلکه جامعه جهانی باید از ابزار بین المللی، دیپلماتیک و سیاسی برای جلوگیری از وقوع این سناریو استفاده کند. این مقام آمریکایی در مورد نارامی‌های داخلی ایران پیش‌بینی کرد این درگیری‌ها همچنان ادامه خواهد یافت. روزنامه کویتی القبس در مقاله‌ای با اشاره به وقایع ایران نوشت رژیم ملایان تهران راهی جز سقوط ندارد، حتی اگر مشروعیتش بر پایه دینی یا سیاسی و زیر لوله سلاح باشد. این سرنوشت همه سیستم‌های دیکتاتوری در بسیاری از کشورها بوده است. این روزنامه نوشت قتل و سرکوب و سیل دستگیری‌های سیاسی که در ایران رخ می‌دهد که همه را در بر گرفته است، نشانه روشنی است که نظام دینی حاکم به سادگی ساقط نخواهد شد و اگر مجبور شود بسیاری از سرها را در راه بقای خود قربانی خواهد کرد. روزنامه کویتی نوشت هنگامی که هنرپیشگان سینما و کارگردانان فیلم و شعرا و نویسندگان و روزنامه‌نگاران و جمع زیادی از فعالان سیاسی و پزشکان و استادان دانشگاه و جمع بزرگی از مخترعان علیه رژیم حاکم بر ایران می‌ایستند، این رژیم راهی جز سقوط ندارد، حتی اگر مشروعیتش بر پایه دینی یا سیاسی و زیر لوله سلاح باشد. این وضعیت و سرنوشت همه سیستم‌های دیکتاتوری کمونیستی و فاشیستی در بسیاری از کشورها بوده است و این وضعیت دیر یا زود در ایران رخ خواهد داد. روزنامه واشنگتن پست در مقاله‌ای درباره وقایع ایران نوشت رهبران رژیم تهران در مواجهه با اعتراضات مردمی در بن‌بست قرار گرفتند. امروز جمهوری اسلامی توسط کسی هدایت می شود که مانند شاه در آخرین روزهای حیات رژیمش لرزان شده است. اعتراضات مردمی در ایران یادآور انقلابی است که در سال 1979 میلادی منجر به سقوط رژیم شاه شد. این روزنامه با اشاره به سرکوب خشونت‌آمیز تظاهرات ضد حکومتی در ایران نوشت سرکوب نمیتواند تظاهرات را آرام کند، بلکه بیش از پیش نیروهای امنیتی را فرسوده میسازد. واشنگتن پست ادامه میدهد با ادامه سرکوب جنبش رادیکال تر می شود و علایم آن هم از همکنون مشاهده می شود. شعارهای تظاهرات از مخالفت با نتایج انتخابات ریاست جمهوری به نفی تمامیت نظام اسلامی تبدیل شده است. روزنامه فرانسوی فیگارو نیز در سرمقاله خود با عنوان آیا در سال 2010 شاهد سقوط رژیم ملایان خواهیم بود نوشت رژیم تهران در میان یک گازنبر گیر کرده و هیچگاه تا به این حد آسیب پذیر نبوده است. فیگارو با اشاره به گسترش اعتراضات ضد حکومتی در ایران نوشت جنبش جنبش رادیکالیزه شده و در برخی نبردها پیروزی هایی را کسب کرده است. این روزنامه نوشت موضوع به مخالفت با نتایج انتخابات ریاست جمهوری ماه ژوئن محدود نمی شود. این جنبش یک نبرد برای آزادی و علیه حاکمیت ملاهاست. رهبران کشور غربی هم از این موضوع آگاهند. مقامات دولت‌های غربی همین ماه برنامه تحریم‌های تازه علیه حاکمیت رژیم جمهوری اسلامی به ویژه بخش‌هایی از سپاه پاسداران را به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارائه خواهند کرد. روزنامه گاردین چاپ انگلستان درباره تحریم‌های آینده علیه دولت جمهوری اسلامی می‌نویسد در حالی که جمهوری اسلامی می‌گوید برنامه‌های هسته‌ای ایران صلح‌آمیز و برای بهره‌برداری انرژی، نیویورک تایمز از وجود تونل‌های زیرزمینی به منظور ساختن سامانه‌های مخفی هسته‌ای توسط ایران سخن می‌گوید. گاردین سپس می‌افزاید از این رو مقامات دولت‌های غربی همین ماه برنامه تحریم‌های تازه علیه حاکمیت ایران به ویژه بخش‌هایی از سپاه پاسداران را به شورای امنیت سازمان ملل ارائه خواهند کرد. در پی حملات لباس شخصی ها به دفاتر مراجع تقلید و علما از جمله آیت الله سانحی و آیت الله دستغیب نیز اطلاعی جنجالی جامعه مدرسین علیه آیت الله سانحی روزنامه کریستین ساینس مانیتور نوشت حالا دیگر توهین به روحانیت در ایران مجوز دارد. بنا به گزارش آینده این روزنامه با اشاره به بیانیه جامعه مدرسین حوزه علمی قم مبنی بر رد صلاحیت مرجعیت آیت الله یوسف سانحی به تحلیل این موضوع پرداخت و اقدام این نهاد فقهی را به دلیل سکوت نکردن آیت الله سانحی در قبال حوادث ایران و برخورد نیروهای امنیتی با مردم در جریان حوادث بعد از انتخابات دانست. این روزنامه همچنین با اشاره به وقایع اخیر ایران مدعی شد بعضی از علمای ایران به دلیل فشار و حفظ جان خود از ایران خارج و به دیگر مراکز شیعه از جمله نجف در عراق و یا پاکستان مهاجرت اجباری می نمایند. این روزنامه مدعی شد آیت الله سانحی یک روز پس از درگذشت آیت الله منتظری در دو هفته پیش هتک حرمت شد. این روزنامه همچنین به هتک حرمت آیت الله دستغیب در جریان حوادث اخیر اشاره کرده است. در نهایت این روزنامه می نویسد کسی در 10 سال گذشته در ایران اجازه توهین به روحانیون را نداشته ولی در حال حاضر بسیاری از روحانیون مورد بی احترامی در ایران قرار می گیرند. کمیته بهایان مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران نسبت به وضعیت چند از بازداشت شدگان روز عاشورا اعلام نگرانی کرده است. حقوق با بهره برداری از نارامی‌های سیاسی و مطالبات مردم حکومت جمهوری اسلامی فعالیت رسانه‌ای و تبلیغاتی خود علیه بهائیان را افزایش داده است. پیرو تجمعات اخیر مردم و ارائه مطالبات در عاشورای امسال حاکمیت جمهوری اسلامی 12 نفر دیگر از اعضای این جامعه دینی را دستگیر کرده است. کمیته بهائیان مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران معتقد است این بازداشت‌ها به منظور کاهش حساسیت مردم ایران نسبت به موارد نقض حقوق بشر بهائیان است. در راستای همین فضاسازی علیه بهائیان و در اقدامی غیر منتظره رسانه‌های وابسته به نظام و سخنگویان دولت بدون ارائه کوچکترین شاهد و سندی ادعا کردند که معمار اصلی تجمعات اخیر عاشورا بهائیان بودند. بهائیان بازداشت شده پیرو تجمعات عاشورا یعنی 27 دسامبر عبارتند از ژینوس صبحانی، لوا خانجانی، بابک مبشر، پیام فنایان، هویدایی، مونا هویدایی، آرتین قزنفری، فرید روحانی، احمد روحانی، نگار ثابت، ابراهیم شادمر، زاوش شادمر. بنابر آخرین اطلاعات اتهام اینا شرکت در تجمعات عاشورایی بود است. کمیته بهائیان مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران علاوه بر درخواست آزادی فوری و بدون قید و شرط تمامی زندانیان وجدانی و اعتقادی، خانه پایان دادن به برخوردهای امنیتی با پیروان این جامعه مذهبی است. نفر دستگیر شدن: آقای بابک مباشر، خانم نگار ثابت، خانم ژینوس صبحانی و همسرش آقای آرتین قزانفر، آقای فرید روحانی، آقای مهران روحانی، خانم نسیم بگذری و آقای پیام فنانیان. بعدن خانم لقا مبشر وقتی رفته بودن که ببینن که شوهرش چی شده، ایشون را هم دستگیر کردن. همه از طریق ماموران وزارت اطلاعات دستگیر شدن و متاسفانه به جز این هیچ خبری نداریم. البته جامعه جهانی باهائی خیلی برای این 7 نفر نگران هست، چون خوب وضعیتشون کاملا نامعلوم است. این افرادی که نام بردید آیا همگی در تهران زندگی میکردن؟ در تهران دستگیر شدن؟ بله بله، این 9 نفر همشون در تهران دستگیر شدن. آیا خبر دارین که حکم دستگیری یا بازداشت این افراد صادر شده بوده یا بدون هیچ گونه حکم قانونی بازداشت شدن؟ تو جایی که ما میدونیم بدون هیچ نوع حکمی بازداشت شدن، ولی خب شما میدونید که این چند روز اخیر رسانه های جمهوری اسلامی نوشتن که، یعنی در رسانه های جمهوری اسلامی بودش که باهائی‌ها نقشی داشتند از این تظاهرات مثلا روز عاشورا و که این کاملا نادرسته و باهائی‌ها هیچ نقشی نداشتن. و البته خب این باعث نگرانی برای وضعیت این 9 نفر هست و برای وضعیت اون 7 نفری که الان نزدیک 2 سال هست که در زندان هستن و هنوز منتظر دادگاهشون هستیم. آیا از وضعیت اون 7 نفری که بیش از 2 سال در بازداشت هستن خبری دارین؟ 2 نفر از خانواده های نزدیک این 7 نفر بودن، یعنی که خانم لقای مبشر نوه آقای سیاوش خانجانی هست و خانم نگار ثابت دختر خانم مهوش ثابت. بنابراین خب اینم البته نگران کننده است و ما تو این وضعیت مخصوصا به خاطر این اتفاقاتی که در ایران میفته و این حالت پرونده سازی که در رسانه های جمهوری اسلامی هست و وضعیت در زندان اوین البته خیلی خیلی نگران این هفت نفری که در زندان هستن. خانم علایی، انتظار شما چی هست الان به عنوان نماینده جامعه بهائیان در اروپا؟ خب ببینید، انتظار جامعه جهانی بهائی اینه که هم این 9 نفر بیگناه هم اون 7 نفر بیگناه آزاد بشن، بایستی در کشور ایران برای تمام ایرانیان عدالت باشه و خب ما انتظار داریم که برای این 7 نفر هم مثل برای بقیه ایرانیان عدالت باشه و اونایی که هیچ گناهی نکردن آزاد بشن از زندان‌های ایران. خانم علایی نماینده جامعه بهائیان در دفتر سازمان ملل متحد در ژنو بود که در گفتگو با رادیو فردا در رابطه با وضعیت دستگیر شدگان بهائیان در روز عاشورا مطرح می‌کرد. در خبرها به آگاهی شما رسوندم، محمد رضا حیدری یکی از دیپلمات جمهوری اسلامی در نروژ خبر استعفای خودشو در اعتراض به سرکوب‌ها در ایران تایید کرد. اما در استکهلم مردم ایرانیان مقیم استکهلم از استعفای محمد رضا حیدری حمایت کردند و خواستار استعفای دیگر دیپلمات‌های جمهوری اسلامی در سوئد شدند. توجه شما را به گزارشی در این زمینه جلب می‌کنم. دیپلمات ایرانی حمایت، حمایت. دیپلمات ایرانی حمایت، حمایت. دیپلمات ایرانی به ملت پیوست. دیپلمات ایرانی به ملت پیوست. دیپلمات ایرانی به ملت پیوست. دیپلمات ایرانی به ملت پیوست. دیپلمات ایرانی به ملت پیوست. Okay, خوبه. دیگه اندر این گونه ما بیست این گونه. دیپلمات ایرانی حمایت، حمایت. دیپلمات ایرانی حمایت. حمایت حمایت دیپلمات ایرانی حمایت حمایت دیپلمات ایرانی به ملتت به پیوند دیپلمات ایرانی به ملتت به پیوند دیپلمات ایرانی حمایت حمایت دیپلمات ایرانی حمایت حمایت دیپلمات ایرانی به ملتت به پیوند شما مصاحبه دردناک مادر یک جوان رو برای شما پخش میکنم که محکوم به اعدام در ایران هست. تا چند لحظه دیگر. مشکلی در استودیو رادیو البرز داریم به خاطر اینکه کامپیوتر ما خراب شده. کامپیوتری که برامون آوردن جای کامپیوتر قبلی انقدر سرعتش که پایینه که نمیشه به طور مشخص ازش استفاده کرد. تا این مصاحبه رو برای شما آماده کنم میپردازم به خبری در رابطه با ایران که یاوه‌گویی امام جمعه موقت رژیم در شهر تهران. ببینیم چی گفته. امام جمعه موقت تهران در نماز جمعه این هفته تهران گفت که در روز عاشورا گروه های مختلفی که همگی در بیدینی مشترک بودند به اتکای فتنه‌گران به خیابان آمدند، پایکوبی کردند و سوت زدند. حجت الاسلام صدیقی گفت که به شهادت ناظران عینی این عده با کوکتل مولوتوف خودروها را آتش زدند و یک تبعه افغان در میان آنها بازداشت شد که به نفع یکی از کاندیدای ریاست جمهوری شعار می‌داد و اعتراف کرد که برای این کار 200,000 تومان پول گرفته است. امام جمعه موقت تهران افسود در روز عاشورا فرد دیگری بازداشت شد که مست بود و شراب خورده بود. وی حادثه روز عاشورا را بسیار سنگین دانست و اضافه کرد کسانی که در آن روز از افراد بیرونی پول گرفتند و این کارا و پستی ها را داشتند. یاوه گویای امام جمعه رژیم که انتظاری بیشتر از اینها نبود. کسی که جلوی در حرم امام رضا نیست تا روستاییان که میآیند ده تومنی، پنج تومنی، ده تومنی بگیرد و برای آنها زیارتنامه بخواند، ببینید چه علایقی دارد. ابتدا میپردازیم به علایق شخصی آقای خامنه ای. از قضای او آغاز میکنیم. حیوانه کی گفته است که این رژیم غذایی را پزشکان برای من دستور دادن؟ من خودم چندان علاقه‌ای به این شوکت و جلال و به این مسائل دنیوی ندارم، اما پزشکان به من گفتن که این گونه غذا بخورم. ایشون خواهد فرمایند مادی قزلالان خالق قرمز که از لاشون هر روز فرستاده میشه. عرض کنم که خاویار رو از رشت امام جمعه رشت میفرسته. همچنین برای تنوع هفته یک دو روز گوشت قراقابل میل میفرمایند که آقای حجازی از شیراز براشون میفرسته و همچنین گوشت بلدرچین و گوشت شترمرغ که میگویند ضد کلسترول است. این صورت غذای آقای خامنه‌ای است. آقای روزخان به اسب سواری خیلی علاقه‌مند است. در طول 20 سال گذشته که ایشون عرض کنم که اولین حکومت الله در روی زمین را اداره میکنن، ایشون 70 اسب گردآوری کردن که بعضی از عرض کنم که اسبای ایشون 7-8 میلیون دلار قیمتشه. کلن 70 اسبی رو که آقای خامنه ای برای سرگرمی خودش و پسرش، البته به توصیه پزشکان که گفتن ایشان باید اسب سواری کند برای ورزش، 40 میلیون دلار قیمت اسب ها رو برآورد کرد. این اسب ها را با یک هواپیما هر وقت آقای خامنه ای و یا پسر سوگلیش آقا مجتبی تشریف میبرند به باغ وکیل آباد مشهد، اسب های مورد علاقه ایشون رو با هواپیمای اختصاصی میبرند که ایشون در سفرم که هستن این ورزش رو ترک نکنند. اما عوضش علاقه من به پیپ، تا دلتون بخواد پیپ دوست داره، یک کلکسیون عظیمی از پیپ های گوناگون فراهم آورد. این کلکسیون رو، کلکسیون پیپا، بعضی از پیپاییست که پادشاهان رؤسای جمهور به آقای خامنه ای دادن، چون ایشون دوست داره پیپ بکشه. در کلکسیون پیپ ایشون عرض کنم که پیپایی هست که 250,000 دلار قیمت یکی از اون هست. این پیپ 250,000 دلاری 300 سال قدمت داره، یعنی یک پیپ تاریخی است. در جمع میگن که کلکسیون پیپ های آقای خامنه ای متجاوز از 2,000,000 دلاره. 2,000,000 دلار پیپ. اما این همه کلکسیون های آقای خامنه ای که نیست. رهبر اولین حکومت الله در روی زمینه، نمیتونی که فقط به اون خوراک خاویار و نمیدونم قراقاول و اینا اکتفا کنه، که باید کلکسیون های دیگه هم داشته باشه. به همین دلیل یک کلکسیون انگشتری هم داره، انگشترهای متعدد گرون قیمت. یکی از این انگشترها 500,000 دلار قیمت گذاری شده، چون قدیمی ترین عقیق دنیا رو این انگشتر. 300,000 دلار هم قیمتش. اما در این کلکسیون همه انگشتری هایی نیست که ایشون خریداری کرده باشن. بعضی از انگشتری هایی که تاریخی هم از موزه امام رضا همینطور یواش آروم سر خورده، اما یه جزء کلکسیون آقای خامنه ای. هر دفعه که آقای خامنه ای رفته مشهد زیارت کنه، از امام رضا یه دونه انگشتری هم کش رفته، انگشترهای قدیمی. حالا فکر نکنید رهبر فقط همینا رو داره، رهبر کلکسیون عصا هم داره. به کلکسیون عصا خیلی علاقه منده، اونم نه عصاهای معمولی، از این عصاهایی که تو مغازه ها هست، اینا که همه میتونن داشته باشن. حتی منم که جیبم تارنکبوت بسته میتونم یکی از این عصاها رو بخرم. عصاهایی که ایشون داره عصاهای مخصوصی است. عرض کنم که یک عصایی که از قضا پدر موسوی، همین آقای موسوی، بهش عرض کنم که کادو داده و حدود 400,000 دلار قیمتش. یه عصا 400,000 دلار. 170 سال هم سابقه این اساس، یعنی 170 سال پیش این اساس ساخته شده. در جمع آقای رهبر مستضعفین جهان حدود 130 تا اسا داره که قیمت آن بالغ بر 1,200,000 دلار میشه. اما قضایا با همینجا خاتمه پیدا نمی کنه. ایشون علاقه من به عبا هم هست، 120 تا عبای مختلف داره. اما نه از اون عباهایی که وقتی روزه می خوند بردوش می داخته، اشتباه نکنید، نه از اون عباهایی که وقتی زیارت نامه می خوند بردوش می داخت، عباهای ویژه. عبایی داره که از پشم شتر سفید بافته شده. میدونید در جهان شتر سفید خیلی کمیابه، معمولا نایاب شتر سفید. ایشون گشتن، البته خودشون که نه، خودشون وقت این کارا رو ندارن، خودشون باید به گرفتاری های مستضعفان جهان برسن. اطرافیانشون رفتن یک شتر سفید رو پیدا کردن، پشمش رو خریدن، دادن برای آقای عبا درست کردن. آقا در مواقعی که میخواد حال کنه یله بده، یه پیپی از اون پیپای 250,000 دلاری بکشه، با اون عصای 300,000 دلاری بازی کنه، عرض کنم این عبای سفیدم رو دوشش میندازه. این عبای سفید عرض کنم که قیمت زیادی نداره. این عبای سفید در حدود 500 هزار دلار قیمتش، 120 تومن از این عباها داره، فقط 120. رهبر مستضعفان جهان فقط 120 تا عبا داره. ای بونه ایچی. حالا فراموش کردم بگویم که آقای خامنه ای رهبر حکومت اسلامی یک نوه 1,000,000 پوندی دارد. تعجب نکنید، یک نوه 1,000,000 پوندی. مثلا از این قرار بود که آقا مجتبی مدت ها بود که با زنش اختلاف داشت و سر بچه دار شدن. همسر آقا مجتبی دختر آقای حداد عادله، بچه دار نمی شد. آقا مجتبی میخواست این همسرش رو طلاق بده و همسر دیگری بگیره که صاحب بچه بشه. بالاخره با پادرمیونی آقای خامنه ای، پدرش آقای آقا مجتبی و همسرش رفتن به لندن و دو ماه نصف هتل پارک لین لندن و نصف هتل شرایتون پارک لین لندن رو اجاره کردن. نصف هتل رو در اختیار گرفتن و مشغول شدن برای معالجه همسر آقا مجتبی. و سرانجام بالاخره حالا معلوم نشد چه جوری، تزریق مصنوعی شد، عرض کنم که کارهای دیگه ای انجام گرفت. اساسا مشخص نشد که این بچه دار نشدن مربوط به آقا مجتبی بود یا مربوط به دختر حداد عادل بود. بالاخره یه بچه به نام باقر به دنیا آمد. یک برآورد سرانگشتی کردن به دنیا آمدن این بچه 1,000,000 پوند برای ملت فقیر ایران، ملتی که نمیتوانه ماهی یک بار گوشت بخوره، خرج برداشت از کیسه ملت، از خزانه دولت، از کیسه ملت، از اموال عمومی. آقای خامنه ای صاحب یک نوه 1,000,000 پوند شد. اگه بهت نگفتن که دست از تو تعه بردار، آهای آخوند دربان، آهای زانوی خونخوار، به جون مردم افتادی عمر مثل کفتار، به جون هرچی مرده میبندم به نرده، میکنم با تو کاری که کسی باهات نکرده، شوخی باهات ندارم، بلا سر بیارم، میامم این روزا یه گول تو مخت میکارم، آهای از گله یابو پولا رو کردی بارو، دیگه پات لب دوره میره محشر محیات کو، آهای جغده یه دنده شدی مایه یه خنده، بگو خمس و زکات به نرخ امروز کیلو چنده، کیلو چنده،

گفت بریم خارج کار کنیم. پسر منو برداشت رفت. رفتن اینجا نتونستن کار کنم، باباش فوت کرد، برگشت ایران با مسئولین اطلاعات برگشت، با مسئولین اطلاعات برگشت، رفت اینجا خودشو معرفی کرد اطلاعات. بله اطلاعات معرفی کرد. صدامو داری آجا؟ بله بله صدای شما رو داریم، نگران نباشید. بفرمایید. رفتن خودشو معرفی کرد، خودشو معرفی کرد، گفت شما آزادی، بری کارتونو بکنی، سرتو بنداز پایین، برو کارتو بکن، زندگی زندگی بکن. بعد 6-7 ماه 12 شب رختن قبل از انتخابات. بله بله رختن خونه من، من حالم خراب شد، بچه هم حالش خراب شد، رختن خونه منو زیروغی کردن، هیچی پیدا نکردن، هیچی پیدا نکردم، برداشتم بچه‌مو بردن. 2 ماه هر جا رفتم به من جواب ندادن. 2 ماه بعد از 2 ماه بچه‌م زنگ زد که مامان، فقط گفتی که مامان حال من خوبه. گفتم کجای؟ گفت نمیتونم بگم. گفت نمیتونم بگم. بعد از این زنگ زده من دیگه چه نتونستم برم، تا نمیدونستم کجا برم که جواب نمیدن، زندان برم جواب نمیدن. یعنی ندیدید، ملاقات نکردین شما احمد بود؟ نه نه ملاقات ندادن، جواب نمیدادن. 5-6 ماه من جواب ندادن. بعد از 5-6 ماه آقای بهرامیان چیز کردم، بهرامیان وکیل گرفته، آقای بهرامیان حرف زده، رفتم با اون، یک بار ملاقات حضوری به من دادن، درمونی شکوندن. چطور بود؟ بچه‌تون رو دیدید چطور بود خانم کریمی عزیز؟ بله فرزندتون رو که دیدید چه حالی داشت؟ شما یک مادر هستین با غریزه مادرانه، میتونید احساس کنید؟ حالش بهتره، بله. خوبه، یه ذره خوبه، بله. یه خورده حالش خوبه، ولی بله ما اینجا حالمون بده، بله. ناراحت قلبی دارم حتی به خدا نمیتونم طاقت بیارم. من بچم چی کار کرده؟ نمیدونم من چی کار کرده خواه. دلیلشو بگن. الان ما 2 ماه دادگاهه کردن، بعد از 2 ماه جواب که ندادن بردن بازپرسی، دوبار بردن بازپرسی. الان به من بگن بچه ده ادامه، من چی کار کنم؟ کجا برم آخم؟ من چی کار کنم؟ واجه تو رو خدا هر جا میرم جواب نمیدن. جمهوری اسلامی نون منو بریده، نونور من اون بود، بچم بیگناهه. برای شما نانور خانواده بود احمد نیست؟ آره آره نونور خانواده منه، به خدا دامادم خرج ما میده، من چیکار کنم کجا بیارم؟ خب شما به کسی مراجعه کردید بچه‌تون رو از اعدام نجات بدید؟ فقط وکیل گرفتم، اونم حقوق بشر. من پول نداشتم برم وکیل بگیرم، که پول نداشتم برم وکیل بگیرم. دوبارم رفتم دادگاه، دوباره سفر رفتم، جواب نمیدم. از هر جا میرم جواب نمیدم. بس من کجا برم؟ بچه من گول زدن به خدا. شما اعتراف بفرم. ببین حاجقا، آقای محترم، بله بفهم، بچه منو اعتراف گرفتن، خب گول زدن، اعتراف گرفتن، گفتم فردا این حرفا رو بزن، فردا پس فردا به تو آزاد میدیم، آزاد میکنیم. اون حرفا رو زده، براش اعدام زدن. به خدا من نمیدستم. الان بچه ها میگن مامان بچه ده اعدام زدن، من چی کار کنم؟ بچه ده اعدام کردن، من چی کار کنم؟ ننور منو خانم منو من غیر از خدا رو یه تنو بچه می کنم، من چی کار کنم؟ این طوری اسلامیه، این قانونه، این دولته، بس من چی کار کنم؟ بچه من زدن ایدم آخه کار چی کار کرده؟ بچه من زدن ایدم باباش هم که نیست و برو دنبالش، داداش بزن که نداری برو دنبالش، بس من چی کار کنم؟ شما از آقای خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران چی میخوای مادر عزیز؟ خامنه‌ای پیش خامنه‌ای برای چه ببره آقا جون؟ الان اینجا احتمالاً صدای شما رو ایشون میشنوه، صدای شما رو احتمالاً ایشون میشنوند، یا مسئولان دولتی یا مسئولان دیگه. من نمیدونم، من که نمیذارم من برم پیش آقای خامنه‌ای. که این روز چه رئیس جمهوری اسلامی نونو منو بریده به خدا، من چه کار کنم کجا برم آقا؟ بچه منو چرا اعدام میکنن آقا؟ چرا اعدام زدن آقا؟ آقا کار چی کار کرده؟ من نمیدونم چی کار کرده. قبل از انتخابات گرفتن این رسته، مثلا یک نفر گفته بریم خارج برگردم اونجا کار کنیم پول در بیاریم. رفتی نتونستم برگشت، باباش فوت کرد، برگشت اومد با اطلاعات عمومی، برگشت با اطلاعات مسئولم، برگشت غیر قانونی، بس کار غیر قانونی نکرده که نمیدونیم سیاست چیه آقا. ما نمیدونیم به خدا سیاست چیه. یه کارگر نجاره آقا، اینطوری هم روزگار میشه؟ یه نفری بدبخت اینطوری کنی چی کار کنی؟ الان به خدا قلبم ناراحت، قلبم میزنه، پول ندارم برم دکتر. نه چی پیدا نمیکنم چی کار کنم کجا برم آقا؟ من نه چی کار میکرد، نه چی کار میکرد، پول میآورد و زگر من سرخوندم، من چی کار کنم؟ بس تکلیف من روشن کنی، دولت این دولت کار من این را بنداز، بچه همو بل کنه، بگو نه بچه همو خواب این دونجا. سپاسگزار هستیم مادر احمد کریمی، با سپاس بسیار سپاسگزار هستیم، محبت کردید بنده را، ماج آقا لقب دادید ولی نیستم بنده، سپاسگزار هستیم مادر گرامی، مادر عزیز، با امید به آزادی فرزند. We'll be right back. جانم نشسته پس چرا چشماتو بستی جاره ای کن خسته بسته سرزمینم دست زوره دست آدم های شروره بس که گفتم نانه کردم وطن از آزادی بدونه وطن از آزادی بدونه مگه نمیبینی مشکلم رو مگه نمیشنم حرف دلم رو مگه به جز تو یاری ندارم بگی بگم من درد دلم رو دوستان شنونده خسته نباشید. سخنان مادر داغدار و جوانی که به اعدام محکوم شد و گفتگوی ایشونو با صدای آمریکا رو شنیدید. قبل از اون هم علایق شخصی رهبر و نحوه 1,000,000 پوندی رهبر از طریق تلویزیون پارس رو شنیدید که آقای مخمل باف به وسیله یکی از مقامات امنیتی که از بیت رهبری به خارج از کشور پناهنده شد اطلاعات داد در اختیار آقای محسن مخمل باف که تلویزیون پارس فکر کنم آقای قاضی سعید برای بینندگانشون خونده بود. اما در این لحظه توجه شما را به نقد باورها از رادیو فرانسه جلب می‌کنم. Thank you. آیا ما اقوام ایرانی همواره در سرزمینی که امروز به عنوان ایران میشناسیم حضور داشته ایم و در همین جا زندگی کردیم، یا که بر اساس تئوری اکثر مورخین و باستانشناسان ما اقوامی هستیم که از آن سوی دریای خزر، یعنی از شمال دریای خزر، از منطقه‌ای فرزند بین باختران و جنوب آسیه، در یک مقطع از زمان حدود بین 1000 تا 1300-400 سال پیش از میلاد مسیح به این سرزمین مهاجرت کردیم؟ میهمان ارجمندمان جناب آقای دکتر رضا قیاس‌آبادی این تئوری را رد می‌کند و معتقد است که ما همواره در ایران حضور داشته‌ایم. به دنبال این گفتگو توجه فرمایید. اگر من بخوام الان صحبتمو خلاصه کنم، مسئله کوچ آریاییان از شمال به سوی سرزمین فعلی ایران ممکن به نظر نمی‌رسه، یا لااقل هیچ دلیلی برای اثباتش نداریم. اونچه که بیشتر به ذهن میاد اینه که آریاییان همان مردم بومی هستند که از روزگار باستان در سرزمینی که از هر حیث برای زندگانی مناسب بوده میزیستند، یا بالعکس بگیم بومیان ایران همان مردمانی هستند که از روزگارانی باستان در سرزمینی که از هر حیث برای زندگانی مناسب بوده میزیستند و هنوز هم زندگی میکنند، و گروهی از اونها به خاطر مسائل اقلیمی ایران رو ترک کردند و مهاجرت کردند. آثار تمدن این جوامع انسانی به فراوانی در این سرزمین دیده شده، اما در جای دیگه اثری از سکونت اونها به دست نیامده. این که تغییرات فرهنگی و تمدنی عصر آهن، گاهن معتقدن که این آهن و تمدن عصر آهن زمانی است که آریاییان به ایران آوردن و این رو خودشون آریاییان به ایران آوردن، در حالی که این درست نیست، بلکه آنچه که ما از فرهنگ و تمدن عصر آهن می‌دانیم نتیجه منطقی تکامل عصر مفرقه و نه تحولاتی ناشی از ورود اقوام دیگر به منطقه. این مردمان ساکن ایران هنگامی که بارندگی‌ها شدید می شده دست به مهاجرت به سوی زمین های مرتفع می زدند، یعنی ارتفاع خودشون افزایش می دادند، و هنگامی که بارندگی ها کم می شده به زمین های پست و هموارتر باز می گشتند و دست کم دو بار از ایران به نواحی دیگه مهاجرت کردند. یک بار بعد از عقب نشینی دریاها و دریاچه های داخلی که ناچار شدند از کوهستان های مجاور به سوی جلگه ها و دشت های رسوبی کوچ کنند و بیان. یعنی چیزی در حدود 5500 سال پیش، پس از پایان اون عصری که در اسطوره ها به نام عصر طوفان نوح یا طوفان جمشید یا طوفان مانو میشناسیم، و یک بار دیگه مهاجرت هایی به هنگام خشکسالی در حدود 4000 سال پیش که به خاطر پیدا کردن ناحیه های مناسب تر جای زندگی خودشون رو تغییر دادن و متوجه سرزمین های دیگری شدند که مثل دره سند یا دره بین النهرین یا نواحی دیگر که شرایط زندگی بهتری بوده و آب فراوانتری در اونجا وجود داشته و رودخانه های بزرگی در اونجا بوده. در سرزمین باستانی ایران اقوام و مردمان گوناگونی زندگی میکردن که ما نام اونها رو نمیدونیم چیه. شاید یک نام اونها آریایی، به احتمال بسیار زیادتر نام عمومی اونها کاسیان بوده، و همه اقوام و مردمانی که امروزه در ایران زندگی میکنن فرزندان یا از تبار همه آن اقوام و مردمان کهن هستند که در طول زمان و به خاطر تغییرات اقلیمی کوچهای متعددی در داخل ایران یا از ایران به کشورهای دیگه، به سرزمینهای دیگه انجام دادند. این رو میخوام بگم که خاستگاه تاریخ ایرانیان رو نمیتوان تنها به فرضیه مهاجرتی منسوب کرد که نه زمان مشخصی داره، نه مبدا مشخصی داره، نه مقصد مشخصی داره و نه مسیر مشخصی، و اونها رو نیاکان ایرانیان امروزی دانست و آریایی نامید و ایرانیان امروز رو از تبار آنها دانست. راستش من متقاعد نکرد، ولی اینکه به خیلی از سوالا پاسخ نمیده. تا اینجا من احساس کردم که واقعا هیچ کدوم از اینها دقیق نیست. مثلا یه اشاره تو اوستا یا شاهنامه که ما میدونیم یه مجموعه است از افسانه و تاریخ و نمیشه به عنوان یک تاریخ دقیق اونو ترقی کرد. ولی سوالات اصلی بازی جای دیگه است. اگر ما فرض کنیم که ایرانی ها همواره در اینجا زندگی کردن، نقش اینا در مقابل امپراتوری هایی که توی این مملکت، وقتی میگم این مملکت منظورم این سرزمینه، سرزمینه که با مرزهای جغرافیایی امروز مسلما فرق داشت. یعنی من عراق امروز، یعنی بابل رو جزء همین میدونم، تا حمله اعراب هم این یک پارچه بود دیگه، فرقی بین ایران و عراق نبود دیگه، اینا همش جزء همین سرزمین بود. خب جواب اینو چجوری بدیم که تو این سرزمین که حداقل دو تا امپراتوری بزرگ بود، اگر سه تا نبوده باشه گاهی یکی ایلامی ها، یکی بابلی ها، آشوری ها، از کنم از همه مهمتر سومری ها. نژاد همشون هم روشن جز ایلامی ها، همه میدونن اینها سامی هست. از لحاظ علمی ثابت شده است. تنها چیزی که از لحاظ علمی ثابت نشده، هنوز نمیدونن که از چه قوم و نژادی بودن، ایلامی ها هستن که نمیدونن سامی بودن یا نیستن. یک قرن هم هست که ثابت شده که آشوری ها، بابلی ها اینا سامی بودن، ایلامی ها نیستن. ولی سوال اصلی اینه که در این شرایط که این حکومت ها زندگی میکردن، تا مادامی که یک خانوان ایرانی به نام هخامنشی اومد امپراتوریش درست کرد، این 3-4 هزار سالی که گم شده چجوری توجیه میفرمایید؟ اینا کجا بودن؟ من فکر روزه به نام هخامنشیان میشناسیم، با آنانی که به نام ایلامیان میشناسیم هیچ بچه تمایزی بین اینها نمیتونیم قائل بشیم، نه از نظر سرزمینی که در زندگی میکنن، نه حتی چندان از نظر واژه‌هایی که به کار میبرن، نه از نظر پوشاکی که میپوشن بر اساس سنگ‌نگاره‌هایی که ازشون باقی مانده، تمایزی با هم دیگه ندارن. در واقع شکل تکامل پیدا کرده ایلامی ها هستن، فی‌المثل مردمان جوامع بسیار گسترده‌ای که در حدود حوزه حلیل رود و جیرفت امروز زندگی می‌کردند در هزاره سوم پیش از میلاد، کسانی که در سیستان زندگی می‌کردند. اینها رو ما نمی‌دونیم در اون زمان به اونها چی می‌گفتند، ولی می‌دانیم که مردمانی هستند که در این سرزمین دارن زندگی می‌کنند و اگر هم در زمانی در جایی که بودند از اونجا نقل مکان کرده‌اند، صرفاً به دلیل مشکلات و معضلات اقلیمی بوده و نه به خاطر یورش اقوام دیگری به ایران. یعنی اگر من به نوبه خودم بخوام به یک کسی از من بپرسه که این آریایی چیست، این آریایی که میگید از شمال اومده این چیه، تعریفش کن برای من. ببین مثلا ما ایلامی رو میتونیم تعریف بکنیم، کاسی رو میتونیم، چه ویژگی هایی دارن از نظر ظاهر، از نظر فرهنگ، از نظر آثار که ازشون بر جای مانده، اما از آریایی هیچ چیزی نمیتونیم توصیف بکنیم، هیچی نداریم، نمیدونیم لباسش چیه، نمیدونیم زبانش چجوریه، نمیدونیم چه تمدنی داشته، چه دستاوردهای فکری یا مادی داشته. یعنی در واقع من فکر میکنم چون این مهاجرتی اصلا اتفاق نیفتاده، یعنی در واقع کسانی که مدعی هستن که این مهاجرت اتفاق افتاده دلایل کافی نیاوردند، نه بهش پرداخته شده شواهدی براش به دست بیاد و نه رد شده، فقط مرتبا تکرار شده، در حالی که طبیعی بود که ما باید الان بعد از حدود یک قرن که از این فرضیه مهاجرت آریاییان به ایران میگذره باید میدونستیم که آریایی ویژگیش اینه، از کجا آمده و به کجا آمده، ولی هیچ کدام اینها رو نمیدونید و در هر کتابی هم که اینها نقل میشه چیزی بیشتر از همینی که الان من نقل کردم نیست. اینها از سرزمین‌های شمالی آمدند، حالا جاش اندکی فرق میکنه و مثلا در هزاره دوم یا سوم پیش از میلاد، هیچ دلیلی از این پشتیبانی نمیکنه، اما دلایلی که از این فرضیه پشتیبانی میکنه که این مردمانی که الان در ایران زندگی میکنن در جای دیگه ای نیومدن. این که میفرمایید ما نمیدونیم، نمیتونیم ثابت کنیم، کاملا فرمایشتون درسته، ولی علتش اینه که تحقیق نشده. مثلا اینکه ما از کجا آمدیم، اگر فرضیه مهاجرت فرض کنیم درسته، اگر تحقیق بشه چه بسا که پیدا بکنن، ولی ما ملتی هستیم که تحقیق نمی کنیم. ما حتی تاریخمون رو تحقیق نکردیم خودمون بنویسیم. یونانی نوشت، چطور میتونیم با جرئت بگیم مثلا این مهاجرت صورت گرفت، اینم مسیرش، اینجاها ما دیدیم زیر زمین مثلا اثر این مهاجرت هست یا نیست؟ تا تحقیق نشه که نمیدونن، ولی در هر صورت تا یک جایی از لحاظ علمی ثابت شده. مثلا ما میدونیم که اینا از یه جایی اومدن، هم میدونیم، حالا کجا از کجا نمیدونیم، درسته، ولی میفرمایید ثابت نمیشه که برای اینکه تحقیق نشده. من مطمئنم اگر تحقیق بشه حتما به یک اطلاعاتی دست خواهد یافت، ولی تا زمانی که تحقیق نشه نمیشه گفتش. میگم ما حتی تاریخمون رو ننوشتیم، یکی دیگه اومد برام نوشت، چطور میتونیم بگیم تحقیق کردیم؟ ما اینجوری نیست، ما اصلا کار تحقیقی نکردیم تا حالا. غربی ها هم انقدر جای تحقیق دارن که هنوز شاید 100 سال دیگه به اینجا برسن، ولی فعلا هنوز بنز کافی باستان شناس و دیرین شناس ندارن که ببینن تو این مسیر مثلا فرض کنین از جنوب روسیه به ایران بگردن، چون یه کاری است که 20 سال حفاری میخواد، حالا نشده. ولی میگم همه اینا رو بذاریم کنار، این مسئله اصلی باز اینه، ما اولین حکومت خودمون هخامنشیه، یعنی بعد از ماتا، اگه اونا رو هم جز خودمون حساب کنیم چیزی در حدود 600 سال قبل از میلاد مسیح، اگر ما همواره اینجا بودیم تا 600 سال قبل از میلاد مسیح ما چیکار میکردیم؟ کجا بودیم؟ یه نکته دیگه میخوام عرض کنم، این که فرمودید هیچ فرقی نمیشه بین ما و ایلامی ها پیدا کرد، برعکس همونجوری که عرض کردم این ثابت شده است از لحاظ علمی که باستان شناسا، انسان شناسا، مردم شناسا هنوز نتونستن بفهمن که نژاد ایلامی ها چیه، در حالی که ما تمام بقیه رو کشف کردن. و از اون ورم ما میدونیم که سامی نیستیم، پس نمیتونیم یه پارچه باشیم با اونها. بله، البته این فرمایشات شما درست هستن، مونتا مشکلی که اینه که منظور از ما کیه. شما میفرمایید اولین حکومت ما هخامنشیان بودند یا شاید مادها، اما این ما اینجا کیه؟ این ما برای من مسئله، همین مشکل، همین مایی که اسمش شما فعلا از قراردادی گذاشتیم آریایی ها، ولی ما نمیدونیم آریاییان چه ویژگی دارن. یعنی فرض بفرمایید یک کسی اومده از ما سوال میکنه که اصلا هیچی راجع به تاریخ و اسطوره نژاد هیچی نمیدونه، میگه برای من آریاییان رو تعریف کنید، ما هیچی نداریم بهش بگید. اصلا من کنه عزیز دعوت میکنم که در برنامه جمعه آینده من که بابن ها برنامه ما ساعت 10:30 پایان میابد، اما فعلا تا 12:30 ادامه خواهد داشت. من با شما تا ساعت 8 بامداد فردا خداحافظی میکنم و توجه شما را به ترانه های ایرانی جلب میکنم، اما قبل از آن خانم فیروزه مطلبی دارد برای شما. سلام،